za 900 gramów i pomarańcze deserowe aż 66% taniej. Złoty 99 za kilogram. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A HEPA Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że HEPA Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety HEPA Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość HEPA Slimin z witaminą D3. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Media Ekspert jest tu. Przeceny na święta w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9:00, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Krzysztof Zyblewski. Prawie 10 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, o 15% mniej niż tydzień temu. Kolejny dzień poniżej 100 prób nielegalnego pokonania polsko-białoruskiej granicy. Rosyjska presja militarna to jeden z tematów szczytu Trójkąta Lubelskiego. Jest 9609 nowych zakażeń koronawirusem, potwierdził w salonie politycznym Trójki wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zmarło 29 osób z COVID-19. Wiceszef resortu zaznaczył na naszej antenie, że liczba nowych przypadków w porównaniu z zeszłym tygodniem jest dużo niższa. To jest praktycznie mniej o ponad 15,5%, czyli widzimy, że ta tendencja spadkowa, ten trend malejący utrzymuje się i myślę, że powinniśmy jeszcze jakby zintensyfikować te nasze działania, aby przygotować się na tą niestety kolejną falę, bo ona chyba do nas dotrze. Wiceminister Kreska powiedział w Trójce, że do tej pory stwierdzono w Polsce 7 przypadków zakażenia wariantem Omikron, ale badane są kolejne wymazy. To jest mniej więcej od 5 do 7% wszystkich próbek, które są w Polsce badane, tak jak rekomenduje to Światowa Organizacja Zdrowia, więc myślę, że trafiamy akurat w te miejsca, gdzie ewentualnie takie potencjalne osoby zakażone omikronem będą. Przed południem zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, będzie dyskutował o sytuacji epidemicznej w kraju. Straż Graniczna nie wyklucza, że w okresie świątecznym dojdzie do nasilenia nielegalnych prób pokonania polsko-białoruskiej granicy. Ostatniej doby na terytorium naszego kraju próbowało przedrzeć się 69 osób. Cały czas dochodzi do masowych prób forsowania granicy przez migrantów, których wspierają białoruskie służby. Karol Darmoros. Choć ostatnio liczba osób chcących przedrzeć się nielegalnie na polską stronę spada poniżej 100 dziennie, to nadal polscy żołnierze i funkcjonariusze są atakowani niemal każdej nocy, jak na przykład w weekend w okolicach Czeremchy. W dwóch miejscach przycięła koncertinę i forsowała siłowo granicę, rzucając kamieniami polskie patrole. Służby białoruskie jednocześnie oślepiały polskich funkcjonariuszy laserami. Przekazała rzeczniczka Straży Granicznej poruczik Anna Michalska, a chorąży sztabowy Szymon Mościcki mówił w TVP Info, że białoruscy pogranicznicy zapowiadają zwiększoną liczbę ataków na granicę. Nastawiamy się na to, że będziemy tam działać, będziemy strzec polskich granic. Na pewno nie zmniejszymy ilości funkcjonariuszy pełniących służbę. Tymczasem w tym tygodniu mamy poznać szczegóły budowy zapory na granicy z Białorusią. Inwestycje powierzono firmom Budimex oraz Unibep. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na Ukrainie nadzwyczajny szczyt Trójkąta Lubelskiego. Wezmą w nim udział prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy. Andrzej Duda, Gitanas Nauseda oraz Wołodymyr Zełenski spotkają się w miejscowości Huta na zachodzie kraju. Na miejscu jest Karol Surówka. Szczyt został zwołany na prośbę Ukrainy. Jego celem jest pokazanie, że Polska i Litwa są solidarne z Ukrainą w obliczu rosyjskich prowokacji. Mówi Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Jest to też duży gest ze strony obu prezydentów. Tuż przed świętami udajemy się na Ukrainę po to, żeby jasno powiedzieć, że Polska i Litwa, członkowie NATO, opowiadają się za twardą linią, za pełnym sprzeciwem sojuszu wobec działań Rosji na granicy ukraińskiej i również zapewnić o naszym poparciu zarówno dla członkostwa Ukrainy w NATO, jak i w Unii Europejskiej. Trójkąt Lubelski powołany został w 2020 roku przez władze Polski, Litwy i Ukrainy. Jego celem jest zacieśnianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej. Z Iwano-Frankiwska, Karol Syrówka, Polskie Radio.

Jaki piękny widok za trójkowym oknem, pada śnieg, drodzy państwo. To teraz czas na piękny, aksamitny głos Katarzyny Cygler i jej propozycje dla państwa. Trójkowy felieton kulturalny. Kto z państwa ma na ręku zegarek? Współcześnie zegarek na przegubie służy raczej ozdobie, czasem jest afirmacją stonowanego podejścia do życia i ewentualnie też jest czasem sposobem na zaznaczenie materialnego statusu. Czas, drodzy państwo, mierzyć jakoś trzeba. W swoim czasie człowiek był bardzo silnie uzależniony od humorów natury, potrzebował więc rozpoznawać czas, by przeżyć, a współcześnie liczymy godziny, minuty, dni, wyznaczamy terminy, by zdążyć na czas, w pewnym sensie wbrew naturze, bo teoretycznie to dzień jest do aktywnego życia, a noc do odpoczynku, ba nawet do spania. Ale teraz, drodzy państwo, kto powie pracodawcy, przepraszam uprzejmie, jest 15, jest ciemno, idę spać, prawda? Ach, ta cywilizacja. A wszystko zaczęło się tak dobrze od zegara słonecznego, który jasno dzielił dzień i noc na dwie części. Do kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku trafił, drodzy państwo, zegar słoneczny wykonany przez Salomona Kringera, który działał w Malborku na przełomie XVII i XVIII wieku i należał do nielicznej grupy europejskich wykonawców urządzeń mierniczych, które sporządzane były przede wszystkim dla ludzi nauki. Zegary słoneczne były najbardziej popularnym i cenionym produktem jego warsztatu. Do dzisiejszych czasów zachowało się ich na świecie niespełna 20 egzemplarzy, z czego część wykonana była w Warszawie, gdzie Salomon Kringer pracował od 1691 roku i to na Dworze Królewskim. Zegar udało się kupić w londyńskim domu aukcyjnym za prawie 3000 funtów. Salomon Kringer umieścił na nim 54 stopień w szerokości geograficznej, czyli wartość położenia Malborka, a ten egzemplarz jest jednym z dwóch obecnie znanych w zbiorach publicznych przykładów zegara słonecznego typu augsburskiego, którego cechą charakterystyczną jest kształt ośmioboku. A Muzeum Zamkowe w Malborku jest w ogóle ciekawym miejscem do zwiedzenia i warto na to poświęcić odrobinę swojego czasu. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na tlen. Co dajesz do jeża wraca. dajesz do jeża, wraca. Co dajesz do jeża, wraca. Oliwa na wierzchy płynie. Oliwa na wierzchy płynie. Opłaca się, będzie git, opłaca. Opłaca, opłaca. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. Biało za oknem, to o tym wydarzeniu musimy wspomnieć. Polskie i zagraniczne przeboje bożonarodzeniowe znalazły się w repertuarze koncertu, który Damian Ukecze zaprezentował wczoraj wieczorem w Trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wokaliście towarzyszył czteroosobowy zespół oraz kwartet smyczkowy i jego przyjaciele. Ach, co to był za wieczór, zapewniam, było naprawdę magicznie. Wśród piosenek, które mogliśmy usłyszeć, znalazła się i ta, którą w oryginale śpiewa Chris Ria. Posłuchajmy zatem. See those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna